Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 5 dzień listopada, jest piąta. Radek Nałęcz, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura chce przedłużenia aresztu dla Pawła S., twórcy marki Red Is Bad. Amerykanie zdecydują, kto będzie ich 47. prezydentem. Głosowanie rozpocznie się w południe naszego czasu. Przed gęstą mgłą na południe i zachodzie kraju ostrzega IMGW. Jest wniosek prokuratury o utrzymanie i przedłużenie aresztu tymczasowego dla twórcy marki Red Is Bad Pawła S. Główne argumenty śledczych to surowa kara oraz obawa matactwa i ucieczki. Postępowanie co do tego podejrzanego tak naprawdę jest w fazie początkowej, to znaczy on dopiero od kilku dni uczestniczy w czynnościach i tym samym my musimy poznać jego wersję wydarzeń, jego możliwości ustosunkowania się do zarzutów, a następnie prokurator weryfikuje wszystkie wyjaśnienia i w ten sposób gromadzi materiał dowodowy. Mówi prokurator Tomasz Tadla. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Amerykanie wybierą dziś nowego prezydenta. W południe naszego czasu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych otwarte zostaną lokale wyborcze. Później głosowanie ruszy w kolejnych stanach. O Biały Dom ubiegają się wiceprezydent Kamala Harris i były prezydent Donald Trump. Zdecydują wyniki z 7 wahających się stanów, m.in. z Michigan i Wisconsin. W Madison, stolicy tego drugiego stanu, jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski. Donald Trump i Kamala Harris w ostatnich tygodniach wielokrotnie odwiedzali Wisconsin. W ostatni piątek Kamala Harris przekonywała do swoich poglądów na przedmieściach Milwaukee. Przysięgam wam wszystkim, że zawsze mój kraj będę traktowała powyżej partyjnych interesów i siebie. Wisconsin, przysięgam wam, będę prezydentem was wszystkich. Mówiła Kamala Harris. Wisconsin do zdobycia jest 10 głosów elektorskich, Michigan 15. Do ostatecznego zwycięstwa potrzebne jest uzyskanie 270. Według ostatniego sondażu przygotowanego na zlecenie dziennika New York Times, Wisconsin Kamala Harris ma 49% poparcia, Donald Trump 47%, Michigan jest remis po 49%. Z Madison, ze stolicy Wisconsin, dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą na zachodzie i południu kraju. Ostrzeżenie obejmuje województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodnią część województwa łódzkiego, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i województwo podkarpackie. Na tych terenach widoczność może spaść do 200 metrów, a w częściach województwa lubuskiego i południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego nawet do 100 metrów. Synoptycy ostrzegają, że po opadach marznącej mrzawki drogi i chodniki mogą być śliskie. Kończy się misja żołnierzy Bundeswehry, którzy pomagają przy sprzątaniu i odbudowie infrastruktury po powodzi. Ich misja w spustoszonej przez wielką wodę gminie Głuchołazy ma potrwać w sumie 8 tygodni. W tym czasie już uprzątnęli koryto miejscowego strumienia i wybudowali kilka przepraw dla samochodów i pieszych. W Bodzanowie jesteśmy prawie gotowi z pracami, informuje oficer prasowy Kevin Hauptmann. Jeżeli chodzi o zadania, które mieliśmy wykonać tutaj, w Bodzanowie, to jesteśmy w 90% gotowi. Środek ciężkości naszych praw teraz przeniósł się w kierunku Markowic, ze względu na to, że tam powódź zabrała most, no i musimy przygotować teren dla naszych polskich przyjaciół, którzy będą go odbudowywać. Natomiast tutaj, w Bodzanowie, mieliśmy naprawdę pełne ręce roboty. Mieszkańcy Bodzanowa nadal potrzebują materiałów budowlanych, ale jak podkreślają, skala pomocy jest duża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po 5, we wtorek na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie mało umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami, rano na południowym zachodzie możliwe słabe opady mrzawki, no i ostrzeżenie przed mgłami. Właściwie ta linia mgieł, patrząc na mapę, zaczyna się od Koszalina, Konina, Piotrkowa Trybunalskiego, Kielc, Rzeszowa. No i właściwie tak jak w dół skierujemy swoje oczy na mapie, no to właściwie tutaj wszędzie ostrzeżenia, bardzo ciężkie warunki, mgła. proszę na siebie uważać. Właściwie połowa kraju spowita jest w tej mgle. Jeżeli chodzi o temperatury, tutaj też minusy się pojawiły tej nocy. Najchłodniej cały czas w Kozienicach, minus 5,2. Najcieplej w Słubicach, 7,8. A w ciągu dnia na termometrach od 6 do 11 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 5. I ciśnienie w Warszawie w południe, które wyniesie 1017 hektopaskali, przewiduje się stan stały ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I wtorkowe wydanie naszej pobudki. Sławomir, Elżbieta, Blandyn, Blandyna, Dalimiar, Dominik, Filotea, Florian, Geralt i Magnus świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. My kłaniamy się oczywiście w pas. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Jeszcze jedna informacja z kalendarium. W 1906 roku, 5 listopada w Paryżu na Sorbonie, Maria Skłodowska-Curie wygłosiła pierwszy wykład z fizyki. Była pierwszą kobietą profesorem na tej prestiżowej uczelni. Prawie 6 minut po 5:00, New Order już teraz. Thank you. świta w sieci. 10 minut po piątej. W Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Członków kongresu i władz lokalnych do udziału w wyborach uprawnionych jest około 244 milionów Amerykanów, a w ramach wczesnego i korespondencyjnego głosowania zadecydowało już jak dotąd ponad 76 milionów z nich. Zgodnie z tradycją, jako pierwsze otwarte zostaną lokale wyborcze w trzech miejscowościach w stanie New Hampshire, tuż po północy czasu lokalnego, czyli po godzinie 6 w Polsce. Następnie głosowanie rozpocznie się na wschodnim wybrzeżu, gdzie lokale otworzą się o godzinie 6, godzina 12 w Polsce. Jako ostatnie zamkną się lokale wyborcze na zachodnim wybrzeżu o godzinie 20 i godzina 5 w środę w Polsce, czyli właściwie 24 godziny przed nami. Godzinę później na Alasce i kolejną godzinę później na Hawajach. No taki jest plan. Tak to będzie wyglądało. No i też właściwie będziemy przez cały dzień dalej informować o wyborach i o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, również za sprawą naszych dziennikarzy, którzy są na miejscu. Rzeczpospolita donosi między innymi o radykalnych wypowiedziach Donalda Trumpa na finiszu, dlaczego idzie na całość, już wie, że przegrał i pogrąża się w rozpaczy. Tak można przeczytać w cyfrowej wersji dziennika. A może wierzy, że tylko pełna mobilizacja twardego elektoratu zaprowadzi go do Białego Domu? Nawet najbliższe otoczenie kandydata republikanów nie może zrozumieć, dlaczego w finale kampanii wyborczej posuwa się do tak radykalnych wypowiedzi. I o tym dzisiaj na Rzeczpospolita.pl można przeczytać, ale również wysokieobcasy.pl, no, pewnej tajemniczej miliarderce, która no, właściwie jest równie hojna co Elon Musk, jeżeli chodzi o sponsorów, donatorów kampanii prezydenckiej. Na kampanię Trumpa przekazała 100 milionów dolarów. Kim jest kobieta, która hojnością przybiła nawet Muska, o tym w wysokich obcasach? Miriam Adelson z domu Farbstein jest córką żydowskich imigrantów z Polski. Czy byłoby zbyt wiele modlić się o dzień, w którym Biblia otrzyma księgę Trumpa, tak jak ma księgę Estery upamiętniającą wyzwolenie Żydów w starożytnej Persji? Pytała w 2019 roku na łamach wydawanego przez siebie pisma Izrael Hayom i miliarderka Miriam Adelson. W tym samym artykule dziękowała Donaldowi Trumpowi, między innymi, który był wówczas prezydentem USA, za uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela. Nazwała go człowiekiem słowa, mężem stanu i patriotą. I o tym dziś można również na stronie wysokieobcasy.pl przeczytać, ale wracając na polskie podwórko, wirtualna Polska i sprawa, która właściwie zbulwersowała wszystkich, no bo ktoś, a właściwie grupa ludzi rozrzucona po całej Polsce, wpadła na makabryczny pomysł, umieszczając różnego rodzaju ostre przedmioty w cukierkach. Gwoździe, pineskie, nawet igły, to wszystko znajdowały dzieci w cukierkach, które otrzymywały w Halloween. Za atakiem stoją osoby z różnych części Polski. Nawet policjanci są zaskoczeni skalą zjawiska. Zdaniem ekspertki, ataki mogą być dziełem osób z problemami psychicznymi. Tak sprawę komentuje dr Marlena Stradomska. No i bardzo obszerny artykuł, pełen emocji, również no, takich ostrych wypowiedzi znaleźć można na stronie wirtualnej Polski. 13 minut po piątej. Teraz u nas nowa polska muzyka i Julia Rower. Co z tobą? To jest to pytanie, które o poranku właśnie Julia zadaje w swojej piosence. Proszę zrobić głośniej radio, posłuchać, może odpowiedzieć, jeżeli ktoś chce, a jeżeli ktoś jest ciekawy, która godzina, no to 14 minut po piątej przypominamy i to jest ten czas, w którym warto już otworzyć jedno i drugie oko, a może jakaś gimnastyka poranna? Podobno nie jestem godna tych słów, a co dopiero miłości. Czasem zaczyna brakować mi tchu, ale nie pozwolę ciszy się rozgości. Nie używaj tej tortury przeciwko mnie. Przemoc jest cicha, taka nigdy nie stanę się. Wciąż każesz mnie. Julia Rower w Trójce. Co z tobą? Jedna z tych propozycji do pierwszej trójki, czyli listy przebojów. Głosowanie trwa do piątku do godziny 12, a w piątek o 19 kolejne wydanie. Na miejscu pierwszym niezmiennie The Cure i Alone, na miejscu drugim niezmiennie The Cure, A Fragile Thing i na miejscu trzecim niezmiennie Billie Eilish, Birds of a Feather. Tak właśnie ostatnie notowanie zabrzmiało. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca. Głosowanie na stronie internetowej trwa. A my wracamy do spraw bieżących, no i poważnych, również w kontekście pogody. Coraz częściej te minusowe wartości na termometrach, a brzeg na Opolszczyźnie nadal sprząta po powodzi, choć woda wdarła się jedynie na tamtejszą wyspę i kilka ulic prawobrzeżnej części miasta, to do tej pory spółka komunalna odebrała od mieszkańców ponad 200 ton odpadów popowodziowych. To jednak wciąż nie koniec. Według szacunków w najbliższym czasie konieczny może być transport kolejnych 100 ton odpadów. Jak mówi prezes Zakładu Higieny Komunalnej Rafał Gaweł, w akcję zaangażowane są niemal wszystkie siły, którymi dysponuje spółka. Rozstawiamy na terenie tych ulic, które zostały zalane, duże kontenery, gdzie mieszkańcy mogą rzucać bezpośrednio te odpady. Nasi pracownicy też są oddelegowani do tych zadań, dodatkowo pomaga wojsko w tych zadaniach. Odpady z brzegu trafiają do oddalonych o kilkanaście kilometrów gaci w województwie dolnośląskim. Mimo ich zwiększonej ilości, odbiór odpadów przebiega bez większych utrudnień, dodał Rafał Gaweł. My na chwilę obecną nie mamy większych problemów. Większe kłopoty ma na przykład Lewin, który jest niedaleko, ponieważ te ilości są tak duże, że korzystają też z lipoków poza jakby naszym przynależnym. Jeżeli chodzi o brzeg, my sobie dobrze radzimy. Coraz większym problemem dla miejskich służb stają się natomiast tymczasowe dzikie składowiska, na które mieszkańcy zwożą zniszczone przez wodę elementy wyposażenia domów. Dlatego spółka odbierająca odpady apeluje o korzystanie z podstawianych kontenerów i to jest tylko i wyłącznie sytuacja w brzegu. A wiemy, że tych miejscowości, no i też tym samym mieszkańców, którzy muszą radzić sobie ze skutkami powodzi, jest znacznie więcej. No to zostając jeszcze w temacie, wojewoda śląski Marek Wójcik w przyszłym tygodniu spotka się z samorządowcami z południa regionu. Jak mówi, tematem rozmowy będzie budowa zbiornika retencyjnego, który uchroniłby tamte rejony przed skutkami powodzi. My już dziś rozmawiamy o lokalizacji na terenie Województwa Śląskiego kolejnych zbiorników retencyjnych, bądź też suchych polderów. Nie chcę wybiegać przed samorządowców, natomiast mamy zaplanowane jedno z takich spotkań na Podbeskidziu, gdzie samorządowcy powinni wskazać właśnie lokalizację dla potencjalnego zbiornika. Największe straty w czasie wrześniowej powodzi odnotowano na południu województwa śląskiego. Teraz 20 minut po godzinie 5. Muzyka w Coś mi świta. Jeden z tych dwóch wcześniej niepublikowanych utworów u nas. Formacji YouTube Country Mile już teraz. summer sings. No use complaining. The key was under the mat. And if it's raining, you should have thought of that. Of course you should have thought of that. Country Mile i Picture of You, Accent W, a właściwie Accent Plus W. To są te dwa nowe, niepublikowane wcześniej utwory odkryte w archiwach z zapisem sesji do oryginalnego wydania płyty zatytułowanej How to Dismantle an Atomic Bomb, czyli albumu, który świętuje 20. rocznicę. Płyta, która została nagrodzona m.in. 8 nagrodami Grammy, doczeka się tak zwanego Shadow Albumu, czyli nowego wydania, na którym znajdą się te wcześniej niepublikowane piosenki. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie zrzutka.pl oraz postępowania wyjaśniające wobec internetowych serwisów pomagam.pl i siepomaga.pl. Tym się teraz zajmiemy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy serwisy umożliwiające zbiórki pieniędzy nie łamią przepisów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że zarzuty wobec firm zrzutka.pl dotyczą manipulacyjnego charakteru niektórych zamieszczonych tam treści. Konsument może odnieść wrażenie, że pokrycie kosztów obsługi transakcji jest warunkiem przekazania darowizny na wybraną zbiórkę. Jest zmuszony do kilkukrotnego potwierdzenia odmowy przekazania tej opłaty. W trakcie tego procesu operator serwisu stosuje dodatkowo komunikat wywołujący presję emocjonalną, co także może stanowić nieuczciwą praktyką rynkową. UOKiK poinformował, że na stosowanie nieuczciwych mechanizmów skarżą się także użytkownicy wyżej wymienionych serwisów. Przy dokonywaniu wpłat na zbiórki charytatywne darczyńcy są tam proszeni o dodatkowe wsparcie działalności tych serwisów. W obydwu przypadkach chodzi o dobrowolne wpłaty, ale kwoty wsparcia są zaznaczone automatycznie na poziomie 15% wpłaty na rzecz danej zbiórki. I to właśnie urząd wyjaśnia. 26 minut po piątej, było minęło i kwiat jabłoni na krótko przed skrótem serwisu Trójki. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać. przejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Jest areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Słupsku. W nocy z soboty na niedzielę pijany kierowca potrącił grupę przechodniów. Do szpitala trafiło 5 osób, a 24-letni mężczyzna zginął na miejscu. Oskar I. usłyszał 3 zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia. Korea Północna wystrzeliła ze wschodniego wybrzeża 7 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Jak informuje Ministerstwo Obrony Japonii, rakiety osiągnęły wysokość 100 km i przeleciały około 400 km. Południowo-koreański sztab generalny poinformował, że pociski spadły do Morza Japońskiego. Amerykanie zdecydują, kto będzie ich 47. prezydentem. Głosowanie rozpocznie się w południe naszego czasu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Później lokale wyborcze zostaną otwarte w kolejnych stanach. Swój głos oddało już we wcześniejszym głosowaniu 80 milionów Amerykanów. Pełny serwis Trójki o 6. Czas na pogodę. Proszę na siebie uważać, bo gęste mgły właściwie w centrum, na zachodzie, również na południowym zachodzie i wschodzie, na krańcach. Tu wszędzie może być ciężko. Widzialność ograniczona do 200 metrów, a w kotlinach do 100 metrów. We wtorek na wschodzie i w centrum kraju w ciągu dnia zachmurzenie mało i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na południowym zachodzie możliwe słabe opady mżawki. Może być również ślisko ze sprawą tych ujemnych temperatur, które już się dzisiejszej nocy pojawiły, a w ciągu dnia na termometrach od 6 do 11 stopni. 32 minuty po 5, coś mi świta w Trójce. seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Don't fear the reaper. Baby, I'm your man. Minut i będzie godzina szósta. Po szóstej poranne zapraszamy do Trójki, a do szóstej coś mi świta w Trójce. Bezprecedensowa, emocjonalna i nierozstrzygnięta to przymiotniki, jakimi rozmówcy Polskiego Radia określają kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem amerykanistów i komentatorów wynik wyborów jest niezwykle trudny do przewidzenia. W niektórych stanach różnica między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem może wynieść ułamki procent. A więcej o tym Karol Darmoros. Na drodze do 5 listopada nastąpiło tyle wydarzeń, że eksperci na bieżąco śledzący amerykańską politykę nie są w stanie wskazać, które mogło być decydujące. Ostatnie miesiące to choćby wymiana kandydatów demokratów, zamach na Donalda Trumpa, a także wzajemne oskarżenia i inwektywy, a to wszystko w niepewnym otoczeniu międzynarodowym. Jeszcze chyba nigdy kampania nie była tak bardzo pod wpływem, czy tak bardzo toczyła się w mediach społecznościowych, w internecie, gdzie też miliarderzy, zarówno tacy jak Elon Musk, czy jak Jeff Bezos czy inni celebryci, bardzo znane globalne postacie popkultury, Taylor Swift chociażby. Wszyscy byli w to zaangażowani, wszyscy rzucili na stół wszystkie środki, siły, karty, które mieli. To też sprawiło, że ta kampania jest bezprecedensowa i takiej po prostu jeszcze nie było. Mówi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. A taka polaryzacja, jak zauważa prezes Fundacji Pułaskiego Zbigniew Pisarski, doprowadziła do tego, że wybory w Stanach to przede wszystkim emocje. Te emocje skupiają się na ostatnim odcinku kampanii wyborczej. Przede wszystkim na mobilizacji kobiet, ich jako osób i środowisk potencjalnie zagrożonych drugą prezydenturą Trumpa. Z drugiej strony, po stronie Donalda Trumpa, on z kolei próbuje budować takie zagrożenie oparte na imigrantach, którzy mieliby grozić bezpieczeństwu osobistemu republikanów, ale również na tak zwanym Deep State oraz szeroko pojętym środowisku waszyngtońskim, które jest symbolem opresji wobec republikańskich wyborców. Na duży poziom ładunku emocjonalnego w kampanii za oceanem zwraca także uwagę amerykanista dr Marek Kawa z uczelni Korczaka. Jak podkreśla, to wybory, których los leży w rękach wielu grup wiekowych i społecznych. Ten podział tak zwany genderowy płci jest zauważalny faktycznie. Nowi wyborcy, którzy będą pierwszy raz głosować wśród mężczyzn, faktycznie tutaj przeważa Trump wśród nich. Częściej chcą głosować na Trumpa, z kolei kobiety, to białe kobiety z przedmieści, na Kamala Harris. Zatem, które stany będą decydować? Do zwycięstwa potrzeba 270 głosów elektorskich. Każdy stan to ich określona liczba. Najmniejsze różnice między Harris a Trumpem są w 7 stanach. Północnych, Wisconsin, Michigan i Pensylwanii oraz południowych, Nevadzie, Arizonie, Georgii i Karolinie Północnej. Dla demokratów naliczyć ten niebieski mur, czy niebieska ściana w 3 stanach, czyli Wisconsin, Michigan i Pensylwanii, zwłaszcza Pensylwania jest takim, zdaje się, w oku cyklonu cały czas. Jeśli Kamala Harris wygra te wybory, no to czynnikiem będzie utrzymanie tej niebieskiej ściany, czy tego niebieskiego muru. Chyba ani jednej, ani drugiej stronie się nie udało tak poszerzyć mapy, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, czyli wejść gdzieś głęboko na teren rywala. Dodaje Michał Kolanko. Obok wyborów prezydenckich ważne jest również głosowanie na deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. Także tutaj trudno o jednoznaczne wskazanie, która z partii przejmie kontrolę nad kongresem. Karol Darmoros, Polskie Radio. A przed nami ostatnia prosta, 24 niezwykle emocjonujące godziny. To głosowanie rozpocznie się po godzinie 6 czasu naszego. New Hampshire otworzy swoje lokale tuż po północy czasu lokalnego, natomiast na Hawajach zostaną otwarte te lokale, a właściwie zakończy się to głosowanie najpóźniej, no bo to wydarzy się jutro. 244 milionów Amerykanów może głosować, 76 milionów już to zrobiło za sprawą wczesnego i korespondencyjnego głosowania, a my do sprawy wrócimy po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłeś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable, przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień. Mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, diable, więc może mnie skradniesz. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Zawoń. Zdrowie mnie, wypuszczaj więcej przeszłość, potrafię. to Dawid Podsiadło w Trójce. Teraz przenosimy się do Gdańska, a właściwie kontynuujemy wątek, który można m.in. w przeglądzie portali znaleźć na stronie Onetu. Sprawa śmierci Jolanty Brzeckiej, zaskakująca decyzja prokuratury. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów zginęła w 2011 roku. W śledztwie brano trzy wersje zdarzenia. Samobójstwo, zabójstwo i nieszczęśliwy wypadek, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Marciniak. Nie udało się uzyskać dowodów wskazujących na to, że było to zabójstwo Jolanty Brzeskiej poprzez jej podpalenie. Nie udało się potwierdzić, że było to samobójstwo. Wreszcie nie udało się potwierdzić, że był to nieszczęśliwy wypadek. W każdym z tych elementów były przesłanki za i były przesłanki przeciw. Prokurator stanął, można powiedzieć, przed ścianą, wykonał wszystkie czynności, które mógł wykonać. Wyczerpała się inicjatywa dowodowa, jedyne rozwiązanie umorzyć śledztwo. Jeżeli zostanie złożone zażalenie, jest taka możliwość, sąd może je rozpatrzyć i wskazać prokuratorowi, jakie czynności jeszcze należy wykonać, by kontynuować postępowanie. Może też uznać, że działanie prokuratury było słuszne. Takie są rozwiązania. Przypominamy, że Jolanta Brzeska była aktywną działaczką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, odkąd na mocy decyzji reprywatyzacyjnej z 2006 roku mieszkanie, które zajmowała z mężem i córką, odzyskali spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Ich pełnomocnik jednostronnie rozwiązał umowę najmu kwaterunkowego i podniósł stawki czynszu. 1 marca 2011 roku płonące zwłoki kobiety odnaleziono w warszawskim Parku Kultury Powsin. W sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej przesłuchano prawie 300 świadków i zebrano bogaty materiał dowodowy, ale nie pozwoliło to na jednoznaczne stwierdzenie przebiegu zdarzenia. Przypominamy, że śledztwo było prowadzone od 13 lat, a wcześniej zakończyła je prokuratura okręgowa w Warszawie, po czym trafiło do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Umorzenie śledztwa w teorii nie jest decyzją ostateczną i w razie pojawienia się nowych dowodów może zostać wznowione. Za kwadrans szósta. Słuchają Państwo Trójki, audycja Coś mi świta, kolejny temat. Resort cyfryzacji chce rozwijać sektor e-usług, przeznaczy na to prawie 900 milionów złotych w najbliższych miesiącach. Program skierowany jest do podmiotów z sektora administracji publicznej i samorządowej. Chodzi o rozwijanie usług, które będą tak samo przydatne dla obywateli, jak już te znane i działające w cyberprzestrzeni, zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Państwo w zakresie e-usług dokonało wielkiej transformacji. Powstał m.in. e-urząd skarbowy, e-podatnik, e-pełnomocnik, powstała e-recepta, powstało e-skierowanie, czy jest dostępna historia wizyt. Dzisiaj będziemy chcieli przejść na wyższy poziom i ogłaszamy kolejny nabór na realizację różnego rodzaju e-usług, które będą dostępne dla dużych podmiotów. Konkurs na te e-usługi ruszył dziś i potrwa do 10 stycznia roku przyszłego. Dyrektor Centrum Projektów Cyfrowa Polska Wojciech Szajnar przekazał, że resort liczy na zgłoszenia od podmiotów reprezentujących administrację państwową, jak ministerstwa publiczną, jak choćby sądy czy prokuratury oraz na firmy, które reprezentują samorząd. Nie chcemy, żeby w ramach tego przedsięwzięcia jednostka administracyjna cyfryzowała to, co jest obecne teraz, tylko przyjrzała się temu, w jaki sposób działa, w jaki sposób są realizowane te procesy obsługi obywatela. Dokonała analizy tych rozwiązań, ewentualnego uproszczenia, usprawnienia. Mogą się ubiegać o środki na rozbudowę różnych systemów informatycznych do świadczenia albo e-usług dla mieszkańców, albo systemów wspomagających zarządzanie daną jednostką. A program jest częścią strategii cyfrowej Polski, jaką ogłosiło w pierwszych dniach października Ministerstwo Cyfryzacji. W ciągu 2 lat resort zamierza wydać na ten cel prawie 3 miliardy złotych i są to prawdziwe pieniądze, a nie żadne tam e-pieniądze. Oczywiście będziemy przyglądać się tej inicjatywie i tym pomysłom, które zostaną zgłoszone, a potem miejmy nadzieję z sukcesem wdrożone. Psy miłości, muchy i Nosowska już teraz za 8,5 minuty, 6. Przebijam się przez lodowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione nas. Może to tylko ten nadwiślański spin. Za 5 minut godzina 6. O 6 jest serwis Trójki, a potem już zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Również bez uników rozmowa polityczna w Trójce, czyli Renata Groch, ale dzisiaj gościem będzie Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. A co w programie? No przede wszystkim o akcji Movember, czyli corocznej inicjatywie zapuszczania wąsów. Cel to oczywiście podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów raka dotykających mężczyzn. I o tym dzisiaj w porannym zapraszamy do Trójki. Opowie gość profesor Roman Sosnowski, urolog. Warto o tym pamiętać, drodzy panowie, i mieć coraz większą świadomość właśnie konieczności przeprowadzenia takich okresowych badań. Movember to jest akcja, w której możemy się wyróżnić, zapuszczając te wąsy, no i w ten sposób zachęcając innych mężczyzn do tego, żeby przeprowadzali stosowne badania. To po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego. Dziękujemy za dziś. Coś mi świta w Trójce jutro, tradycyjnie o 4. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where are you from? We told him our lot. We take a holiday. Is this what you want? So have a night. Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change. So have a night. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Wow. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.